الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سورة ملک آخر کی دو طریقې بیانې د دعوت او تعلیم او تبلیغ. په لفظ د قل سره هغه کې یو پله رد دی داوی گمراهانو مجرمانو په خیال او په عقیده باندې چاره زمانه کې به د پیغمبر دشمنانو چې هغوی به په دې انتظار کې وو چې ده باندې به کله سخته راځي، ځکه د هغوی خو دا عقیده وه چې دې دنیا کې شر کوي، فساد کوي، دین رانی، خلقو کې انتشار پیدا کوي، بغاوت کوي، او داسې سړي لپاره خامخا عذاب راځي، هلاکت راځي. دغه سید رسول الله صلی الله علیه وسلم دو خلق جو غریبم په دې ډیر ارمان کو دې تمناو چې په دې پیغمبر او دغه په دې مرګرو باندې وا کله حادثه راځي، کله په دې سخت راځي چ مونږ ته نخلاص، مونږ ته بیغه ماشو، اسې ته نخلاص یو. او بلکې تر دې حدا پورې به د دې پیغمبر او د مؤمنانو په حق کې د توبای اسباب لټول چیغیوی بس زمونگ دغا کامیابی ده، بس کمونگ ده دنا او ده ده ده مرگرو نا بیغم شو و خلاص شو، نو بس دا زمونگ ده دنیا او ده آخرت کامیابی ده، زمونگ نوریس تاجت نشتا. نو ده آیات که اللہ رب العزت اغیتا تنبیه ذکر کئی او نبی علیہ السلام توی طور توایا چیز من خوبا اللہ باندی دا اعتماد دے، من خوبا اللہ رب العزت دا سمان لے دے چیز زمون دا هر سمالک دے، زمون دا جوندم مالک دے، زمون دا مرگم مالک دے، زمونږ د نفع او د فائدې مالک دی، او زمونږ د ضرر او د مصیبت مالک دی. نو که مونږ له سرازی خو مونږ په دې نه یو خفه، زمونږ په دې هیڅ پروا نشته دی، ځکه زمونږ په ایمان دی که نه چې سرازینو د الله طرف نه برازي هغه د دوو قسمونو نه خالی نه یا سو خوشحالی او سو فیدی او سو خیر او برکتی نو باقی خوب شکریا ادا کو چې الحمدلله ایا به مصیبتی تکلیف پی دنیا د دې تکلیفونو او مصیبتونو ځای ده نو باغې کې به سوال کوو د الله ته صبر به کوو په هغې باندې زمونږ خدا عقیده ده او دې نه تپوس وکړه چې تاسو به په دې باندې کامیاب شئ تاسو به په دې باندې بچ شئ او خلاص شئ چې په دې پیغمبر او په دې مؤمنانو باندې سخت راشي مصیبت پر راشي او هلاک شي نو بس دا ستاسو کامیابی ده قل لا رأيتم وایا خبر را کئ خلقو ان اهلکنی الله ومن معی او رحمنا کچری الله مونږ لرا لاکئ چې دا د هغه اختیار دی او هغه په دې باندې قادر دی او زمونږ په ایمان دی بل څوک نه بل څوک چا سره څه نشي کولی څه چې کونی او الله کوي نو که هغه ما لرا لاکئ او هغه څوک چې زما سره دی او رحمانا یا رحم کی پا مونگ باندی مونگ دوار اختیارات اللہ لمنو که سختی نم داغد طرف نئی که خیر و برکتی نم داغد طرف نئی وی کافرانو ستاسو کم اللار دا تاسو لبسوک پنا در کئی تاسو له بسوک دنیا او آخرت کې کامیابی در کوي زکه دا کافرانو کامیابی خو نشته دا وی په حق کې الله فیصله کړی دا چولایګه اصحاب النار دا جهنميان دي حالت خراب دي کین يجير الكافرين من عذاب اليم سوک دے چپنا بور کی کافران لا دا عذاب درسناکنا چی دیوئی چی بس کد دین اخلاص چو مزمونگ نور اس تاجت نشتا و دا پیغمبر و دا مومنان زمونگ دا پار دا سر درد دے دا غاخ درد دے چی دین نئی کنا نو بس زمونږ ایس نور پروا او غم نشته بس نو الله وی دا عذاب نه بده سو خلاص ای ته با دی وجه نه خلاص شي دا عذاب نه چې دی باندې علاقت راشي او دی باندې پنا راشي او دی ختم شي نو بس باطل پروسوی چې زمونږ دقه کامیابی دی اگر وز به زمونږ دا اختری هغه به زمونږ د خوشحالۍ ورځی چدا حق پر سوئی نئی کنا هر زمانہ کی دا اللہ خواد اللہ رب العزت و توید زان غامو کا پدی نخلاسے گئے دا دا عذاب نا دا خلاسی سبب نا دے بلکہ دا خود عذاب سبب دے خواد سوک دے چپنا بور کی دی کافران لرا دا عذاب دردناکنا دا و تنبیح ہوا و دا تعلیم و پیغمبر تا جدا سبتا ہوا آیا چیز من حق کی جی اللہ سب ایسا لکی نمون خوش آلے او پہاری ہو کی دمونگا خیر دے يصيبنا الا ما كتب الله لنا بس مونږ ته هغه سره سي چې الله مونږ لیکلي بس دویم تعلیم ذکر کوي او باغی کې د پیغمبر او د مؤمنانو عقیده ذکر کوي او عمل بیانوي چې زمونږ د پاره خو نقصان نشته زمونږ د پاره هلاکت نشته ولی مونږه عقیده صحیح کړې ده او زده کړې ده الله رب العزت سره ډېره مضبوطه رابطه ده قل هو الرحمن آمنا به وایا زمون خدا عقیده ده چې الله رحمان دی الله برکت اچونکی دی رحمان چې کوم ځای ذکر کی نو مطلب څه نه د برکات معنی مون خو الله من لذي چې خلق له برکات ورکړي څوک چې په ایمان راوړي او دا رحمانیت مانی نا بچر نه لاکي او چر به نه تبا کوي او چر به نه رسوا کوي ور رحمانو هغه الله رحمان ذات ته مونږ ایمان راوړل په هغه باندې علی توکلنا او کله څوک زمونږ په حق کې سو فیصلی کوي مونږ له نقصان را کوي او کوشش کوي زمونږ د مقابلین و علی توکلنا مونږ په هغه باندې ځان سپارل دي مونږ په هغه باندې اعتماد کړی دی زمونږ خدا عقیده ده او زه چا چې دا عقیده یي نو الله د هغه حفاظت کوي الله د هغه مدد کوي وخت په وخت باندې او چرې نه رسوا کوي د رسوایۍ نه بچ کوي فستعلمون من هو فی ضلال مبین زر دا چې پوهه بشې په حال د هغه چا باندې چې هغه په ښکاره ګمراهۍ کې دی نن خو تاسو دنیا کې خبر نه یې سنا دا د امتحان ځای دی او الله دلته عرص درکړي دي تاسو دا هغې نه غلط مطلب واغستو د الله نوم هم پې وانغستو چې دا هغه راکړي دي بلکې چې چېرته د برکت نوم اخلی نو د خپلو الهو دپاره چې ډېر لوی خیر او برکت دی وسره او زمونږ په هر څه کې د هغې د طرف نه خیر او برکت دی او هر څه کې د هغې طرف نه نظر دی رحم دی نو چېرې دي د الله نوم نه اوسته خپلو الهو نوم به اوسته نعمتونه الله ورکړي وو دنیا کې ښه حالت په الله راوسته وو او دی نسبت کو غیر الله تا دا ډېر لوی امتحانی دنیا کې او قومونه په دې عقیده باندې هلاک شوي چې قرآن کله کله تعبیر کوي نو د دې عقیدې نه نو ایبل متانا هاولای واباهم ما ولار سوار کړو ما پیر سفرا حقلو در رحمت دروازی ما تپرانستی نواغی داغی نسبت پلو علی حوتاو که چی دا داغی برکت تی دا داغی شان دی داغی پا منگ بانده ارسا کلاو کلی دی برو تا نلاوی پوه بشه داغی روزشتا دی زرده چی پوه بشه تاسو څوک دې په ګمراه ښکار کې تاسو غو نسبت کوي پیغمبر ته مؤمنانو ته چې دا ګمراه خلق دې خلق خرابوي او د دین نه اړوي ډیر غلط نسبت یې وته الله یې پوهه بشه چې دا تاسو یې کدا هغه دې دریم تعلیم آخری دلیل قل ارایتم وایا خبر راکه ان اصبح ماؤکم غورا کچر اللہ داسیو کی ناجتاسو پتا ماند خوشحال ہے او نسبتو نیخ پلو آلی آو تا کوئے دم رو لینا شکری کوئے کنا نا اللہ ویدام مطلب دے چوئے خلم دنا پا ما باندے ازمیخ کوئے ان اصبح ماؤکم غورا کو گردی اللہ و بستاسو ڈوبی تاکہ میں اوپی چتاسو لے درکڑی دی او تاسو لے پتے زمکہ کی ساری کڑی دی سمرا لے نعمت تے نوکہ دادے لڑو بھی کی ومائی آتی کم بیمائی مائین نسوک دے چے بیا بارا ولی تاوستا داو بوچی نداری یو مانا بہتر اوپا پا دنیا کی دے چینو دی کنا تا چینی مدل بیا سوک رو باسی ما ایم ماین او دوی مانا او با خوکی چه دقا ده استعمال چه ارشه پا دی بانده جوانده ده خوکی او با مالایو که دا کتا بودم بیا زوکشتی چره اولی دل تفسیر مواحب وی چه دا آیت چرت ده و بادشاہ مخ که اولوسته شو اب ہم دا سے ون چلاوی کدا وبدل لڈو بکم نو بیا وے سو کراولی بیا وے چ مون سره بیل چشتے کاہم چشتے کو دالیم چتا ارسڈیر دی روبے باسو مون گبا بس وی دا خبرے وکلا اوستر کی بتوری شوی نظر لال چاو تاوی چه گوره توبه و باسا ده قرآن ده یو آیت مطلب یو نئی دیر مطلب نئی خو انسان نپوی بیمای معین که دسترگو داو بوم رات دی کنا چلا چه تالا دسترگو که داو بو پیدا کلی دی چه داگی پوجه پاکی رانا چولی دا نو کداو بدل ڈوبی کین دزید پارا بیل چیشتے بیا دا قرآن لفظ لی رعام ای خواہ نمی دا بو اغسطر خمرات تینا ہر نعمت تی ہر نعمت حضور اچھے دو بونا لوے نعمت پا دنیا کی بل نشتا نو زکر دا دین نمی اغسطر خواہ نور چی سمرا دا انسان پا دی دنیا کی دته سنیمتونه حاصل دي هغه ټول ته مراد دي کا دته جسم دې بدن دې او کده مال دې کده اولاد دې نعمتونه دي کنه الله وي کده نه واخله مکنه دا خو زما دي او ته یقین نه کوي چې دا برکات د الله دې تبارک الذی په دې ایمان نه راوړ کنه تبارک الذی بیدی الملک نزکه نسبت که اخپلو آلیهو تا اخپلو بوتانو تا اخپلو خدایانو تا نالاوی چه دن ایواخ لمنو بیغی در درکولی شی کل کل اللہ از میخ در پاردازی کئی خلقو تا خی چه دا زمان نعمت تے و ما ورکڑے دے کزی واخ لم بلسو کنشی ورکولی سور انعام کیم ویلو چی قلع رہے تم این حض اللہ و سمعکم و افسارکم کاللہ ساسو نداد بدن طاقتو نو اخلی و گنا او سترگی و ختم علی قلوبکم او ظلو سمرلوی نعمت تی چی سمرلوی دنیا پاکی پراتا دا ملاوی کداد نو اخلم من الہن غیر اللہ بل سوکشتے دا برکت مالک چی غید لدر کی دا ٹول برکت دا اللہ طرف ندی خوب انسان باندے ازمیخ کئی چی دے اللہ رب العزت ہوئی زما عقیدہ ساتھی زما د نعمت شکریا ادا کړي ډیرو نه واغسته ډیر لوی نعمتونو چې الله ورکړي او بندیانو لا او چې هغه قدر نکو هغه شکر وینېستو بلکې هغه د الله په ځای باندې د غیر الله صفاتونه او مدح او شکرانې نظرانې کولې نو واغسته نه کنه بس بیا د خلقو د پاره یو عبرت ګرځي ښه چې دا یو ډیر لوی عبرت ګرځي د خلقو د پاره تومره خلق تومره لوی مالدار تومره لوی دولت والا هغه بس خپل ګران ګاډي کې اچي د لګونو هغه کې ها ما زیګر چکر لګی ډریور ور سره اغه ودا سدا سګوري پس په ویګینا اغي عمر پورې خان دی خپل عمل ده کنه اغي عمر پورې خان دی ودا د نفسیاتی بیمار دی نو مونږه په چکرې لګو چې وخت په تیریږي نور دیوی پس په ویګینا ځنه الله خوږی او فاغستی دی نو هر نعمت چې نمرات د الله وي کوې خپل مسوښتې چې به له واپس درکې دا سورته ملکو چې مطلب پکې رد شرک فل برکات چې الله سره په دې برکتونو کې څوک شریک نشتا ټول دا په اختیار کې دي اوبه یو لس دلیل پېښ کړو چې دې ته وګوره دې ته وګوره دې ته وګوره چې هر یو دلیل کې د الله د برکاتو اثبات ته اغا موتا و حیات تے او کاغا اسمان دے ازمکا دا اسطوری دی چی دنیا اخیستا کردی دا کاغا ازمکا دا چی نعمتو نیتن رائستلی دی کلیوی گور مارغانو تا چی مسخر دی اللہ تابی کردی دی دیکی سمرا دا اللہ لوی خیر و برکت تے کنا ندا دلیلو نو په دعوه باندې چې تبارک الذی برکت اچون کې الله دې بل څوک برکت نشي چولې نه په انسان کې نه په حیوان کې نه په طعام کې هیڅ کې برکت الله جي